Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. Biliyorsunuz programda anlattığım bitki hikayelerini görsellerle Twitter hesabımdan destekliyorum. Ama buradan da duyurmak zorundayım. Instagram hesabım maalesef hacklendi. Benim ismimi kullansa da bana ait olmayan bir profil var. Birçok yol denemiş olsam da henüz geri almış ya da kapatabilmiş değilim. Size gelen mesajları, herhangi bir bildirimi lütfen dikkate almayın. Hesabımı geri aldığımda duyurusunu yapacağım. Soranlar için geçmiş kayıtları Spotify'dan Açık Radyo Podcast yüzünden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün bitkiler ve köllük ilişkisi üzerine konuşalım istedim. Londra'daki Doğa Tarih Müzesi, Natural History Museum'un Slavery and Natural World, Köllük ve Doğal Dünya başlıklı araştırmasından bahsedeceğim özellikle. Önceki programlarda büyük kar getiren şeker kamışı, pirinç, kakao, çivit otu ve çivit ağacının hikayesini anlatırken köle emeğine dayandığından bahsetmiştik. Bitki ticareti, plantasyon ekonomileri kuruluşlarının köleliğe borçlu maalesef. Bugün size bahsedeceğim araştırmada tarihle yüzleşen Natural History Museum'un kendisi de bir nevi transatlantik köle ticaretinden beslenmiş bir oluşum. Müzenin kütüphane koleksiyonunda yer alan doğa tarihi yayınları, dergiler, günlükler bu yakın ilişkinin belgeleriyle dolu. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupalı yazarlar Afrika ve Amerika'daki bitki ve hayvan tanımlamalarına transatlantik köle ticaretiyle, kölelerin yaşamlarıyla ilgili gözlemlerini de eklemişler. Avrupa'nın keşifler çağında 1500'lerden 1800'lere kadar 300 yıldan fazla süren köle ticareti dünya tarihinin karanlık yüzünü oluşturuyor. Yüksek karları olan bir ticaret sürüp gidiyordu yüzyıllar boyunca. Mühimmat, alkol, pirinç ve kumaş, cam gibi mallar Avrupa'dan Afrika'ya taşınırken Afrikalılar plantasyonlarda çalıştırmak üzere Atlantik üzerinden Amerika'ya götürülüyordu. Ve yine bu gemiler köle emeğiyle yetiştirilen şeker, tütün, çivit ve diğer ürünlerle dolu olarak geri dönüyordu. Bu yüzden üçgen ticaret de deniyordu bu küresel alışverişe. Afrika, Amerika ve Avrupa halkları arasında bilgi ve beceri transferini de beraberinde getirdi bu ticaret. Portekizliler ve İspanyollar, ardından Hollandalılar, İngilizler ve Fransızların aktif olarak yer aldığı bu acımasız ve insanlık dışı ticarette en az 10-12 milyon Afrikalı'nın köleleştirildiği, 4-6 milyonun yakalama ve taşıma sürecinde, 1.25 milyonun ise Atlantik geçişinde öldüğü tahmin ediliyor. İnsanlar, bitkiler ve hayvanların yanı sıra fikirler, bilgi, teknolojiler, müzik ve dinler yani kültürün tüm yönleri Atlantik boyunca değiş tokuş ediliyordu ki bu temasın mirası bugün hala görülebiliyor. 1807 yılında çıkarılan bir yasayla İngilizler köle ticaretini yasa dışı ilan eder ama bu köleliği sona erdirmez. 1838'de tam kurtuluşa kadar İngiliz kolonilerinde ve 1869'a kadar da diğer Avrupa kolonilerinde kölelik devam eder. Natural History Museum'da sergilenen koleksiyonlar transatlantik köle ticareti bağlamında insanlarla doğa arasındaki ilişkiyi de açıklıyor. Bu ticaretin plantasyon, tarımı ve ekonomide olduğu kadar ekolojide de hızlı değişiklikler getirdiğini, insanlar üzerinde de muazzam etki yarattığını gösteriyor bize. Avrupa kolonizasyonundan önce Amerika'da yaşayan yerli halkların nüfusları transatlantik köle ticaretinin getirdiği kölelik ve hastalık nedeniyle önemli ölçüde azalır örneğin. Gerçek sayılar tartışmalı olsa da etkilenen en büyük insan grubunun da köleleştirilmiş Afrikalılar olduğu da açık. Natural History Museum'un araştırmasına kullanılan kanıtlar Amerika'ya seyahat eden Avrupalılar tarafından yazılmış kitaplardan, belgelerden ve günlüklerden alınmış. Doğayı keşfetmek, şifalı bitkiler bulmak için seyahat eden birçok doğa bilimcinin sunduğu belgelerin kiminde transatlantik kıyı ticaretiyle ilgili gözlemler de var dediğim gibi. Botanik ve entomoloji bilimleri üzerine çalışan Avrupalı doğa bilimcilerinin Afrika'da ve Amerika'daki kolonilerinde toplanan örneklerden büyük ölçüde yararlandığını biliyoruz. Amerika'nın yerli halkları ve köleleştirmiş Afrikalılar bu örneklerin toplanmasına ve dolayısıyla bilimin gelişmesi önemli, büyük katkıda bulunmuş. Ama Carlinhos'un Kokoreçgiller familyasından Quassa amara yani acı ağaç bitkisine adını verdiği Quassa gibi birkaç istisna dışında genellikle isimleri anılmaz. Quassa neredeyse çocuk yaştayken Gine kıyılarından Güney Amerika'daki Suriname yani Hollanda Guyana'sına getirilen bir köle. Şifacılık, büyücülük yeteneğini güç elde etmek için kullanmış. Hollandalılara kölelikten kaçan marunları yakalamasına yardım ederek para kazanmış. Tartışmalı bir figür. Marunlar Amerika'da kölelikten uzak yerleşimler kurulan Afrikalılar. 1772 yılında Surinam'daki özgürlük savaşlarını yok etmek için Hollanda kuvvetine katılan İskoç ve Hollandalı paralı asker John Gabriel Stedman Quassa'yı saygıdeğer biri olarak sunmuş anılarında doğal olarak. Natural History Museum'un arşivlerinde Stedman ile olan ilişkisi nedeniyle ayrıntılı olarak anlatılan Joanna gibi başka istisnalar da var. Ve köleliğe direnen birçok Afrikalı örnek olan Tomba'nın da adı geçiyor belgelerde. Avrupalılar Afrika ve Amerika'yı kar için sömürülecek bitkiler açısından zengin yerler olarak görürken doğa tarihçileri elbette bilime sunabileceği katkıları düşünüyorlardı. 1600'lerde doğa tarihi örnekleri toplamak ve merak kabinleri oluşturmak popüler hale gelmişti ve birçoğunun ticari olduğu kadar bilimsel değeri de vardı. Burada da kimi örneklerinden bahsettim. Alberto Seba'nın tuhaflıklarla dolu merak kabinleri örneği bunlardan biri. Bugün kullandığımız ikili adlandırma sistemi yaratıcısı Carlinhos belki sadece Kuzey Yarımküre'de seyahat etmişti ama doğa bilimcileri, öğrencileri ona Asya, Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgeleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden örnekler gönderiyordu. Bir diğer önemli isim de ünlü koleksiyoncu Hans Sloan. Hayatının çoğunu Londra'da geçiren, zengin ve popüler bir doktor olan Sloan'ın tutkusu doğa tarihiydi. Çok sayıda bitki ve hayvanın yanı sıra madeni, para ve çeşitli eşyalar da topluyordu. Hans Sloan köylük bağlamında çok sembolik bir isim. Hatırlayacaksınız George Floyd bir polis tarafından boğazına bastırılarak öldürüldüğünde Black Lives Matter hareketi yükselmiş. British Museum onun heykelini gözden ırak bir yere kaldırma kararı almıştı. Bu vesileyle kurumun direktörü Hartwig Fisher Daily Telegraph'a verdiği röportajında sömürgecilik ve köle ticaretiyle geçmişiyle artık yüzleşmeleri gerektiğini, eserlerin etiketlerine bu bilgiyi de eklemeye başlayacaklarını açıklamıştı. 1727'den 1741'e kadar Royal Society'nin başkanlığını yürüten Swan, 27 yaşındayken adanın valisinin doktorluğunu yapmak üzere Jamaika'ya gitmiş ve oradayken 800'den fazla bitki örneğinin yanı sıra canlı hayvanlar, deniz kabukları ve kayalar toplamıştı. Yerel bitkiler, hayvanlar ve insanların gelenekleri, yaşam biçimlerinin yanı sıra küre tüccarlarının Batı Afrika'dan Jamaika'ya yaptığı bitki transferini de anlatmış yazılarında. Kölelikle ilgili kişisel düşüncesi çok açık değil ama şöyle ifadeler var yazılarında. Barbados ve Jamaika'daki farklı Afrikalarla ilgili en iyi köleler Gine'nin çeşitli yerlerinden, Doğu Hint adalarından veya Madagaskar'dan gelenler ama onlar et yemeye alışkın. Burada da et ve benzeri iyi olmadığından sık sık ölen oluyor. Adada doğan ya da İspanyollardan alınan ve adaya mevsimlik gelen Kreol yalılar diğerlerinden daha değerli sayılırlar diye yazmış. Afrikalıların bitkilere dair bitkilerin ayrıntılı olarak yazarken onların tıbbi geleneklerine ve yorumlarına değer vermediği anlaşılıyor. 71 binden fazla bitki, hayvan, değerli taş, madeni para ve antika ile evini baştan aşağı dolduran Hans Sloan'ın koleksiyonları ve yazıları Natural History Museum'u transatlantik köle ticareti tarihine bağlayan önemli unsurlardan biri olarak sayılıyor. Sloan, Jamaika, Avrupa ve Amerika arasındaki ticareti şöyle anlatmış. Avrupa'dan çiçekler, bisküvi, sığır eti, domuz eti, efendiler ve hizmetçiler, hafif giysiler ve likörler, Madeira şarabı, Jamaika'dan gönderilen mallar ise şekerler, çoğunlukla muskavados, indigo, pamuk lifi, zencefil, yeni bahar yani Jamaika biberi, fustik yani Maclura tinctoria odunu, princewood, lignum vitae, arnotto, logwood ağacı, Batı Hintlilerinden İspanyollardan aldıkları sarsaparilla, kakao çekirdekleri, koşinil gibi çeşitli ticari mallar geliyordu diye yazmış. Amatör doğa tarihçisi ve Anglikan rahibi William Smith, A Natural History of Nevis, yani Nevis'in doğa tarihi eserinde Gold Coast'tan gelen Afrikalıları neden tercih ettiklerini anlatırken, ülkelerindeki erzak kıtlığı nedeniyle en değerli ve dayanıklı köleler olduğunu, Kongo ve Angola gibi daha ılıman ülkelerdeki bolluğun insanları tembelleştirdiği için oradan gelen kölelerin çalışmaya ve yorgunluğa dayanamayacağını anlatmış örneğin. Bir kaşif ve doğa bilimci olan Sir Joseph Banks, Kaptan James Cook'un 1768'den 1771'e kadar dünya çapındaki ilk büyük yolculuğuna katılmış, Güney Pasifik'ten birçok egzotik tür getirmişti. Bitkileri hem İngiltere'de hem de kolonilerde tarımı karlı hale getirmenin anahtarı olarak görmüştü. Kaptan Blake'a köleleştirilmiş insanları beslemenin ucuz bir yolu olarak Tahiti'den Karayipleri ekmek ağacı ithal etmesi talimatını veren de Banks olmuştu. Ucuz köle yemeği olan ekmek ağacını da anlatmayı düşünüyorum bir programımda. Bir sanatçı olduğu kadar bir doğa bilimci olan Maria Sibylla Merian'ın yazılarında da köleliğe dair notlar var. 52 yaşındayken kızlarından biriyle birlikte Güney Amerika'nın Surinam kentine gitmiş ve orada 2 yıl böcekleri inceleyerek geçirmişti Merian. Üstelik kadınların bilim peşinde tek başına seyahat etmesi nadir oldu bir dönemde. Tropik çiçekler ve meyveler, her türlü böcek, özellikle kelebekler, güveler ve tırtıklar açısından zengin Metamorphosis Insectorum Surinamensium adlı 60 levha olan başarılı bir kitap çıkmıştı bu seyahatin ardından. Belirli böcekler ve bitkiler arasındaki simbiyotik ilişkiyi de göstermiş. Güveler ve kelebekler arasındaki farkları belgelemiş. Ve böceklerin ilk büyük renkli levhaların olduğu kitapları üretmişti. Maria Sibylla Merian'ın tarif ettiği bitkiler arasında hem Amerika'nın yerli halkları tarafından hem de köleleştirilmiş Afrikalar tarafından köleliğe ve cinsel sömürüye doğrudan bir yanıt olarak kürtaj ya da intihar için kullanılan Flos Pavonis adını verdiği tavus kuşu çiçeği Caesalpinia pulcherrima da vardı. Bu bitkiyle ilgili şöyle yazmış. Gine ve Angola'dan getirilen köle kadınlar reenkarnasyon yoluyla ana vatanlarına dönme umuduyla intihar etmek için sıklıkla bu bitkinin kökünü kullanırlar. Böylece bedenleri burada kölelik içinde ölürken Afrika'da akrabaları ve sevdikleriyle özgürce yaşayabilsinler. Caesalpinia pulcherrima geleneksel Çin ve Hint tıbbında hala yaygın olarak kullanılıyor. Antiviral ve antibakteriyel tıbbi özellikleri nedeniyle araştırmaya da devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu noktada bir müzik arası verelim. Aretha Franklin'den dinliyoruz. Today I Sing the Blues. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Öldesiniz. Botanitopya'da Natural History Museum'un bir araştırmasına dayanarak kölelik ve bitki ilişkisinden konuşuyoruz. Cape Verde ve Madeira gibi Atlantik adaları ile Orta ve Güney Amerika'daki İspanyol ve Portekiz kolonilerinde tropikal ürünler ticari olarak yetiştirilebiliyordu. Avrupa'da rağbet gören şekerin elde edildiği şeker kamışı en değerli bitkiler arasındaydı. Şekere talep arttıkça plantasyonlarda daha fazla iş gücü gerekiyordu. Bu yüzden Afrikalılar çalıştırmak için köleleştirilmişti. Beyaz altın şeker özellikle Karayipler'de en başarılı plantasyon ürünlerinden biriydi. Burada daha önce konuştuk biliyorsunuz. Kolomb 1492'de Karayipler'e şeker kamışını ve elbette kölelik fikrini de taşımıştı. 1650'den itibaren şeker o kadar önemli hale gelir ki doğa tarihçileri Karayipler'deki birçok adayı şeker kolonileri olarak adlandırır. Atlantik boyunca taşınan tüm köleleştirilmiş Afrikalıların 3'te 2'sinin şeker plantasyonlarında çalıştırıldığı tahmin ediliyor. Karayipler'deki şeker plantasyonundaki ölüm oranı o kadar yüksekti ki Batı Afrika'dan sürekli olarak yeni bir emek kaynağına ihtiyaç duyuluyordu. 1700'lere gelindiğinde Jamaika'da 7 bin Avrupalı yerleşimciye karşılık 40 bin Afrikalı vardı. Transatlantik köle ticareti sırasında küresel ekonomi büyük ölçüde şekere dayanıyordu. Şeker sağlıklı bir gıda ve ilaç olduğunu da düşünmüşler. Bir doğa bilimci ve kölelik destekçisi olan William Wright şöyle yazıyor belgelerde. Ekim zamanında tarlalardaki her siyah ve her hayvan, hatta köpekler bile şişmanlar. Bu şekerin besleyici ve sağlıklı özelliklerini yeterince gösterir. Şeker yemenin dişlerin rengini bozduğu, dişleri bozduğu iddia ediliyor. Ancak bu bir hasta olduğunu kanıtlıyor. Çünkü dünyadaki hiçbir insan Jamaika'daki siyahlardan daha iyi dişlere sahip değil diye yazmış. Tütün, nikotiana tabakum. İngilizlerin kar amacıyla büyük ölçekte ürettiği ilk üründü. Amerika'daki kolonilerinden para kazandıran, büyük ölçekte üretilen ilk mahsuldü. Amerika'nın yerli halkları zaten tütün yetiştiriyordu. Güney Amerika'daki Ant Dağları'dır tütünün ana vatanı. Christophe Colomb, Arawak halkının Tobago adı verilen bir tüp aracıyla, bir boru aracıyla tütün içtiğini gözlemlemişti. Tütün anlamına gelen tobacco sözcüğü de burada geliyor. Amerika'nın yerli halklarından gasp edilen bilginin de bilime önemli bir katkısı var. Bilgi ve bitki alışverişinde bulunarak Kuzey ve Güney Amerika kıtaları ile Karayip adaları arasında hareket eden Arawaklar da o yerli halklardan birisi. Yani bilgisine başvurulan yerli halklardan birisi. Avrupalıların getirdiği hastalıklar, aşırı çalışma ve savaşlar birçok yerlinin ölümüne yol açtığı için İngilizler 1619'dan itibaren tütün yetiştirmek için Afrika'dan köle getirmeye yönelmişler. Tütün Avrupa'da çok popüler olur. Mide ağrısından, ateşli silah yaralarına, yılan ısırıklarından, ağız kokusuna kadar her şeyi iyileştiren mucizevi bir ilaç olarak görülüyordu. Amerika'nın halkları ekşi otu, yani Annona muricata, solucan otu, Spigelia anthelmia ve hatta pamuk, Gospium barbadense gibi birçok başka bitkiyi de bitkisel ilaç üretmek için kullanıyordu. Quassia'nın adını almış olan acı ağaç, Quassia amara gibi bazı bitkilerde kolonilerde önemli tedaviler sağlıyordu ve bu bitkiler Avrupa için çok değerli ihracat ürünleri olmuş. Belirli örnekleri bulmak isteyen doğa bilimcileri bazen zor veya tehlikeli olabilen toplama işi için yerel kaynakları da kullanmak zorundaydı. Neredeyse tümü örnekleri toplarken yerel rehberlere güvenmiş. Bitkileri tanıdıklarına şüphe duyanlar da var. Alexander von Humboldt, Alman doğa bilimci ve kaşif biliyorsunuz. Örneğin Güney Amerika'daki rehberlerinin ağaçları yalnızca kanoları için kereste malzemesi olarak gördüğünden, yapraklarını hiç dikkat etmediğinden şikayet etmiş. Yerlilerin bitki bilgisinden korkan Avrupalılar da var elbette. Bir doktor ve doğa tarihçisi olan Henry Barham, onların bildiği zehirlerin, panzehirlerini araştırmak için çok zaman harcamış. Yerli halkın zehirli olan manyok bitkisinden nasıl zehir ürettiğini şöyle anlatmış. Kökün suyu çok tatlı ama kısa sürede çürüyor ve şiddetli zehri olan topea adlı solucanlar üremeye başlıyor. Bu yerlerin çok iyi bildiği bir zehir. Bu solucanları veya kurtçukları kuruturlar ve toz haline getirirler. Az miktarda tozu tırnaklarının altına koyarlar ve zehirlemek istediklerini içirmek için baş parmaklarını kaseye koyup zehirli kurnazca iletirler. Bu yüzden baş parmak tırnağı uzun bir zenceye güvenilmez diye yazmış. Ayrıca savan çiçeği, Echites umbellata hakkında şunları yazmış. Zehirli olduğu biliniyor. Afrikalı ve yerli köylerinde bunu biliyor olması üzücü. Bazı Karayip adalarında küçük ölçekte de olsa pamuk da yetiştiriliyordu. Mahun gibi sert ağaçlar da değerli ihracat ürünleri arasındaydı. Pirinç ise Karayipler'de ve daha çok Amerika'nın güney eyaletinde yetiştiriliyordu. Afrikalıların yalnızca fiziksel emekleri için değil uzmanlık bilgileri nedeniyle köleleştirildiğine dair örnekler de var. Batı Afrika'nın pirinç yetiştirilen bölgelerinden getirilen insanlar için geçerli. Onların bilgi, beceri ve pirinç yetiştirme teknolojilerini kullanmışlar. Amerika'da özellikle Güney Carolina'da ve Karayiplerin bazı bölgelerinde pirinç plantasyonlarının işte ticari bir ürün olarak kurulması için yine işte köleler kullanılmış. Afrikalıların bilgileri için nasıl özel olarak seçildiğine ve köleleştirdiğine dair güzel bir örnek aslında pirinç gerçekten. Tarihsel olarak pirinç, Oryza sativa, Asya menşeli bir bitki. Biliyorsunuz bir programda anlatmıştım. Daha yakın tarihli araştırmalar başka bir pirinç türünün, Oryza glaberrima'nın Afrika'da uzun bir ekim geçmişine sahip olduğunu gösteriyor bize. Portekizliler 1500'lerde Asya pirincini Afrika'ya getirdiği için bu Afrika çeşidinin göz ardı edilmesine neden olmuş. Pirinç türleri yetiştirme biçimleri Afrika'da Asya'dan farklılaşıyor. Afrika pirincinin pürüzsüz kabuğu var ve Asya pirincine göre daha kırmızı. İki farklı pirincin dünyanın iki farklı bölgesinden bağımsız olarak ortaya çıktı. Ancak 1970'lerde anlaşılmış. Bu tarihe kadar araştırmacılar Afrika pirinç tarihini görmezden gelmiş bir anlamda. Oysa pirinç milattan önce 1500'den beri Kuzey ve Batı Afrika'nın büyük bir bölümünde, özellikle yukarı Nijer Nehri havzasında kuru toprak yöntemiyle yetiştiriliyormuş. Bu bölgedeki Afrikalılar Asya'da kullanılan kapsamlı sulama sistemleri olmadan nasıl pirinç yetiştireceğini biliyorlarmış. Amerika'nın güney eyaletlerinde özellikle 1670'ten itibaren Avrupalıların yerleştiği Güney Carolina'da pirinç plantasyonları kurulduğunda Afrikalıların pirinç yetiştirme teknikleri de talep görmüş. Aletlerde de ayrıca Afrika teknolojisinden etkilenmişler. Kadınlar da pirinç üretimindeki rolleri nedeniyle özellikle değerliydi. Hans Sloane'ın Jamaika'da topladığı pirinç Oryza sativa'ydı. Şöyle yazmış pirinçle ilgili, yine Natural History Museum'un araştırmasından kısaltarak aktarıyorum size. Pirinç sıcak ülkelerde ve Doğu Hint adalarının çoğunda tüm tahıllar arasında en yaygın olanı. Oradan toplanarak katalogda adı geçen kimyasallar tarafından Batı Hint adalarıyla aynı sıcaklıktaki bazı ülkelere götürülmüş olabilir. Ama Bengal körfezi en çok yetiştiği yer. Goa, Malabar, Molukas ve Sumatra'da kullanılanların çoğu buradan gelir diyor. Ve bataklık topraklarına ekildiğini, ekilen topraklarda su yoksa yapay kanallarla sulandığını, hasat edildiğinde yığınlar haline getirilerek havanlarla dövüldüğünü ve elde ahşap değirmende ayıklandığını anlatıyor. Transatlantik köle ticareti sırasında Jamaika'da pirinç yetiştirmek için Afrika yöntemlerinin kullanılmadığı açık değil onun yazılarında. Pirinç şeker gibi önemli bir ürün değildi. Pirincin en yaygın olarak yetiştirildiği yerler özgür Afrikalıların, yani Marunların yaşadığı bölgelerdi. Sloan'ın buraları ziyaret etmesi çok tehlikeli olduğundan pirinç üretimini doğrudan görmemiş de olabilir. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. Natural History Museum'un bir araştırmasına dayanarak bitkiler ve köle ilişkisi üzerine konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.